zrobił Polonii w Australii, kim jest Tadeusz Łomiecki, i zaczęli ludzie wtedy przychodzić z powrotem. A więc takie opowieści mógłbym snuć bez końca. My byśmy bez końca chętnie słuchali. Więcej nie jesteśmy w stanie obrazków z dwóch teatrów przemycić. Dodajmy tylko, że to czytanie Herlinga Grudzińskiego wyreżyserował Henryk Rosen. A profesor Józef Opalski był gościem tego festiwalu 19. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Halo? Mówi reżyser. Znany reżyser. Słyszy mnie pani? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała. Nie zagram już. Nie zagram już żadnej z ról. Ale proszę pani, to jest główna rola. Żadnej z ról. To jest bardzo, bardzo interesujący projekt. Niech pani to weźmie pod uwagę. Upomnę się o mój śmiech, sens i ból. Ale my film robimy, proszę pani. Nawet o ból. Może nawet takie dwa krótsze. Teatr, telewizji. Nie a propos, a życiem moim żyć będę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Ja mam nawet bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian. Uważam, że jest bardzo odkrywcze. Szumi mi pieśniowy sam. No masz, no ja o sztuce, ona o powidłach mi tu mówi, to się nie dogadamy. Tam ze nocy letniej, na huśtawce tych dwoje kołysze. Julia... Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar już, no, ponad 4 minuty po godzinie drugiej. Czas najwyższy, byśmy z trójkowego peronu odprawili nocny skład na pokładzie, którego witamy wszystkich dzisiaj. Trójka nas, ale zanim przedstawię, to przypomnę, że nocną porą można do nas napisać. wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na facebookowym peronie. mamy profil, a w zasadzie grupę, grupę wsparcia osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. To na dobry początek, wszyscy wiedzą, że to jak mantra, a teraz już gość zapowiadany, a zatem żadna niespodzianka, Ziutek Wlepkarz. Dobry wieczór wszystkim. Ziutek powraca i tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu i przypominaliśmy przed tygodniem, dzisiaj będzie tak raczej, no może nie krwawo, ale mocno. Będzie mocno, 25-lecie RCKL-u, a dzisiaj na tapecie mamy folk metal. I długo się zastanawiałem, którym utworem i którym zespołem rozpocząć dzisiejszą audycję, bo historia polskiego folk metalu ginie w pradziejach, tak? I różne zespoły mogłyby sobie przypisywać, że tak powiem, no palmę pierwszeństwa zaistnienia na naszym rynku folk metalowym, ale myślę, że w pewien dowcipny sposób jedna bardzo stara kapela heavy metalowa pogodzi wszystkich. Posłuchajmy. I niespodziewanie historię polskiego folk metalu rozpoczynamy od warszawskiej formacji Hetman, powstałej w 1990 roku utworem na wskroś warszawskim. Jest to folklor miejski, folk metal miejski. Tym właśnie utworem zacząłem dlatego, żeby pogodzić starą szkołę folk metalu opartą o black metal z fujarką i nową szkołę folk metalu, czyli New Wave of Polish Heavy Folk. To ciekawe, bo perkusista zespołu Hetman jest naszym radiowym kolegą. Nie udziela się na antenie, ale jest specjalistą od spraw telefonów. O, mijamy się często na korytarzu i opowiada o nowych wydarzeniach w życiu zespołu. Stąd też wiem, że nie tak dawno temu grali w Lublinie koncert z orkiestrą i że dla artystów było to przeżycie nie lada. Tymczasem jednak, żeby stało się zadość stałym punktem naszego programu, sięgamy po maila. Sława i szczęść. W 971. rocznicę przyjścia na świat Omara Hadżama biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, super gościa Ziutka, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej ostrogrupie, czyli na naszym peronie. Jeszcze parę słów o Hetmanie. Utwór pochodził z płyty Czarny Chleb i Czarna Kawa, formalnie wydanej w 2001 roku, ale była to reedycja kasety wydanej znacznie wcześniej. Więc z moich takich badań folk metalowych naszej sceny, takich stricte folk metalowych, no to była to kapela, do której najgrzebałem się najdalej jak się dało. I dlatego zaczęliśmy dzisiaj od Hetmana. Myślę, że stara i nowa szkoła jest w ten sposób pogodzona w jakiś sposób. Oczywiście był to taki trochę żarcik muzyczny też, między innymi, bo Hetman słynie z tego, że na miliard lat przed nowym kochankiem robił to samo, ale tutaj warto było właśnie ten utwór przypomnieć. I pozostaniemy w tych klimatach, chociaż przeniesiemy się już w nasze czasy teraźniejsze. Formacja Derwana jest troszkę podobna stylistycznie do Hetmana pod kątem sięgania do tradycyjnych rzeczy i do tworzenia swojego własnego folk metalu. Stoi troszkę z boku jakby tej całej sceny, to raz. Druga rzecz jest właściwie takim bardziej, jak to rozmawiałem kiedyś z wokalistką, słowiańskim rockiem niż folk metalem, więc myślę, że posłuchamy utworu z takiej epki, która wyszła parę lat temu i potem przejdziemy już do chronologicznego patrzenia, jak to wszystko się u nas na tej naszej scenie folk metalowej kształtowało. A mamy się czym pochwalić. Weź i podziel cudnia, grzybów, potężczu, a tego kwiatu to... proszę. No i to była Magda Przychocka z formacji Derwana, z takiej epki solowej wydanej przez niej. I tutaj taka fajna rzecz, bo epka się akurat nazywa Derwana, płyta Magdy. No i myślę, że ci fani takiego bardziej melodyjnego i bardziej bujanego grania folkowego tutaj będą usatysfakcjonowani. Tak myślę. A my się cofniemy troszkę w czasie. Cofniemy i nie cofniemy, bo płyta z 2017 roku przed nami, a dokładnie epka, epka o groźnej nazwie Opowieści z przeszłości, wydana przez formację Saltus. Kiedyś Saltusa żeśmy gościli w Mocnych Nocnych i Saltus to właściwie nie jest kapela folkmetalowa, natomiast utwór, którego sobie teraz posłuchamy za chwilkę, to będzie pewne zaskoczenie. Opowieści z przeszłości, epka z 2017 roku, formacji, która jest no nie do końca folk metalowa oczywiście, bo to jest jeden z licznych utworów stricte folk metalowych zrobionych przez Saltusów, ale w tej naszej scenie pagan metalowej słowiańskiej to jest jedna z ważniejszych kapel, powstała w 1997 roku w Warszawie. No i myślę, że ten utwór mocno zaskoczy nawet samych fanów Saltusa. Aha, mnie zaskoczył. W każdym razie nie aż tak bardzo jak organizatorów festiwalu. Nie wiem, Ziutek, czy pamiętasz, ale jak żegnaliśmy Mocne Nocne w zaprzyjaźnionym Radiu Bis, wówczas narodził się pomysł, by zrobić festiwal poświęcony tego rodzaju muzyce. No i ten festiwal się odbył, gromadząc wiele szanownych kapel. Był Tomasz Koczko, był Sir Bliss z Węgier. Daisy Doxy z Serbołużyc i właśnie Saltus. Tak, jeszcze Białorusini jacyś. Byli, była Akrimonia. Tak. I Żalwarinis z Litwy. Tylko publiczność nie dopisała, ale nie, pół biedy. Był również i Saltus i wystąpił z nowym wokalistą i gdy tylko organizatorzy usłyszeli, jak śpiewa, natychmiast skasowali festiwal. No, ale dzięki temu zaistnieliśmy. Tak. I udało się. Saltus wtedy zagrał w pięcioosobowym eksperymentalnym składzie, z tego co pamiętam. Tutaj też bardzo eksperymentalny kawałek, a my cofniemy się jeszcze bardziej w czasy te takie najbardziej dawne naszego folk metalu i przypomnimy formację Światogór, która też była znana z Mocnych Nocnych u nas. Pamiętam, jak chłopaki pierwszą demówkę wtedy podesłali. Gościli jakiś czas później na antenie i później nakładem Eastside ukazała się ich płyta i z tej płyty posłuchamy sobie starej pieśni. Thank you. I to był właśnie batalistyczny folk metal w wydaniu Światogora, płyta z 2005 roku, tym co rodzimej tradycji wciąż. Wierni zespół powstał 2 lata wcześniej w Koszalinie. I to był właśnie, dlaczego wybrałem akurat ten konkretny kawałek tej kapeli. Zespołów podobnych do Światogora było kilka w tym czasie, z czego Światogor był najbardziej z tym takim folkowym sznytem. Tutaj głównie było to generowane z klawisza i z syntezatorów i wtedy w ogóle w polskim folk metalu, który raczkował w tamtym czasie, ten sposób grania przyszedł ze wschodu, od kapel rosyjskich, ukraińskich i Światogor jakby wpisał się w ten trend, ale jednocześnie ten black metal u nich nie był taki stricte surowy, black metalowy, tylko właśnie z tym takim folkowym, powiedziałbym, no, rodzimowierczym sznytem. I tym się wyróżniali w tym całym nurcie, który wtedy był. Dlatego wybrałem jako przykład tego początków jakby folk metalu w Polsce opartym o black metalu właśnie tą kapelę, bo nie chciałem puszczać stricte blacka, tylko właśnie coś, co było bardziej rozbudowane. Chociaż być może uda się jeszcze dzisiaj, jak czasu starczy, cofnąć jeszcze do tamtych starych czasów, bo mam jeszcze jedną rzecz w zanadrzu, ale nie chcę obiecywać, bo nie wiem, czy się zmieści. Mi się bardziej to kojarzyło z Monsorą. Oni też klawisz i trochę podobne... z Patorym, tym późniejszym. No. Tak, bo to jest ten, ale i Monsorą, i Batory, no to jest ta droga, która wyszła z klasycznego black metalu. Tak, i wydaje mi się, że nocną porą takie perełki, warto przypomnieć w każdym razie. Warto przypomnieć, one gdzieś przepadły i w zasadzie, gdy sięgamy po to, to nie czujemy wagi tej historii, ale w tamtych czasach był to jakiś Był to przełom, był to dialog i było to pokazanie, bo co było istotne, że w tamtych czasach była olbrzymia moda na Wikingów i Celtów, a Światogor był kapelą, która pokazano, dobra, super, są Celtowie, są Germanie, są jeszcze tamtego, ale my jesteśmy Słowianie. I oni to powiedzieli wprost. Czym mnie ujęli zresztą, jak przysłali wtedy do Mocnych Nocnych pierwszą demówkę. Ale kontynuujmy, bo czas nas trochę goni, a temat mamy bardzo szeroki. Dobrze, ale Światogor, skoro się pojawił, to ja przypomnę, że ty mówisz, że przypomnieli i tak dalej, ale to chyba też i ty przypominałeś, bo o ile się dobrze orientuję, to pisywałeś im teksty. Tak. I to był właśnie jeden z takich tekstów, który pierwotnie, co ciekawe, miał trafić do pierwotnego składu Atropos, które współtworzyłem jakby, ale to też w czasach licealnych, prekambryjskich jeszcze. Natomiast tutaj akurat ten tekst się ładnie wpasował w Światogora, za co jestem bardzo chłopakom wdzięczny, że go wzięli, troszkę poprawili oczywiście. No i jakoś tak nam się tutaj ładnie ta współpraca potem potoczyła. A jeżeli mówimy o polskim folk metalu z tamtych czasów, to nie można zapomnieć o formacji Percival Schuttenbach, która powstała równolegle mniej więcej z tym black metalowym nurtem, ale Percivale byli kompletnie obok tego wszystkiego. I w tamtych czasach pamiętam, że byli nawet troszkę, taki ostracyzm był wobec tej kapeli trochę. Właśnie przez to, że była za bardzo folkowa, a za mało metalowa. Pamiętam sytuację, kiedy nie byli jeszcze praktycznie znaną kapelą i organizowałem im koncert w nieistniejącym już klubie Kopalnia, gdzie pożeniłem ich z formacją Namach, czyli taką art-rockową, metalową formacją bliższą dzisiejszemu Nightwishowi, przykładowo, nie? I pamiętam, że fani Namacha się zainteresowali Percivalem po tym koncercie, a fani Percivala zainteresowali się Namachem i mimo, że to była dosyć zimna jeszcze chyba lutowa niedziela, to dosyć sporo ludzi przyszło na ten koncert i bardzo ładnie nam się to wszystko poukładało. Ja się strasznie cieszę, że Percival potem, ileś lat później, no, stał się znanym zespołem dzięki Wiedźminowi, po części też dzięki tym działaniom z Donatanem, które też różnie były widziane, no ale jakoś zespół wypromowały. No i dzisiaj Percival Schuttenbach to jest właściwie mainstream metalowy w Polsce, tego typu grania. Przez jednych już nie lubiany, bo mainstream, przez innych uwielbiany, bo techniczne, fajne, folkowe granie. Ja do dziś mam wielki sentyment do Mikołaja i jego ekipy, przez ten zespół się przewinęło bardzo dużo ludzi. Ten skład się zmieniał płynnie i pamiętam, że od samego początku, kiedy oni występowali jeszcze jako Percival Owo, taki projekt był kiedyś, trochę niedoceniony, między innymi chyba na Nowej Tradycji, o ile pamiętam, to jakby już wtedy szli swoją ścieżką i dzisiaj robią dokładnie to samo. te teksty się zmieniły, te teksty się bardziej usłowiańszczyły, te teksty się może nawet trochę bardziej zradykalizowały, ale dalej jest to Percival Schuttenbach, czerpiący i z Sapkowskiego, i z tego fantasy, i czerpiący rzeczywiście z tych naszych słowiańskich wierzeń, tam rozrzuconych po różnych książkach etnograficznych i wydobytych przez zespół i brzmieniowo, i tekstowo. Dlatego mówię, no, ja dalej bardzo, bardzo, bardzo szanuję i lubię ten zespół i postanowiłem z płyty Svantevit puścić utwór tytułowy, jako taką kwintesencję tego zespołu. Percival Schuttenbach powstał w Lubinie w 1999 roku i od tej pory podąża swoją folk metalową drogą przez siebie wymyśloną. Oni też byli jednymi z prekursorów nazwy New Wave of Polish Heavy Folk, nawiązującej nazwą do New Wave of British Heavy Metal, bo jak rozmawiałem kiedyś z Mikołajem, i to jeszcze pewnie parę razy powtórzę w dzisiejszej audycji, to, że my doszukujemy się naszych folkowych, ludowych korzeni, to jest wszystko bardzo pięknie, ale dużo z nas grających folk metal to są ludzie z miast, z bloków, z miasteczek, gdzie naszą muzyką ludową, pierwszą zasłyszaną, to były płyty Slayera, Kreatora, Metaliki i tak dalej. I Percival też się do tego odwołuje na swój sposób, zresztą nie tylko oni. I tu było trochę słychać tego starego, dobrego trashu w tym, że no folk folkiem, ale korzenie to są również metalowe. Związane z całą tą subkulturą oczywiście. Trzeba od razu powiedzieć, że Percival ma dwa oblicza. Mówiliśmy dwa tygodnie temu o zespole z Łotwy, o Skyforgerze, który czasami myli miłośników swojego grania i ma dwie jakże różne wersje. Jedna to metalowa, a druga, i to taka naprawdę rzeźnicka, a druga to folkowa. Łagodna i spokojna, akustyczna. I Percival ma dokładnie tak samo, w tym, że oni rozróżniają tę nazwę i ten Percival Schuttenbach to jest ten metalowy, natomiast folkowy czy medievalny jest Percival jako taki, ale jest jeszcze Percival historyczny, który gra piosenki z II wojny światowej w takiej wersji właśnie banjola, akordeon i tak dalej. Taka wersja też jest, chociaż mniej znana. Na samym początku ich historii zetknąłem się z nimi, ale nie na festiwalu metalowym, tylko na folkowym. Mazowia Folk Fest to był festiwal i konkurs, w którym brali udział i wygrali takie rzeczy. A jurorami w tym konkursie był Robert Colić z Niemiec i Urna z Mongolii, znana śpiewaczka. O, to tylko. No, tak to się czasem mówi, że się nie jest prorokiem we własnym kraju. Tutaj zagraniczni znawcy muzyki docenili Percivala w czasach, kiedy jeszcze nie był modny. Mało tego, miałem duży wpływ na dobór jury. Zasugerowałem organizatorowi, że w naszym folkowym małym światku wszyscy się znamy i jesteśmy obciążeni takimi układami bardziej towarzyskimi. W związku z tym zespoły, które poddają się takiej weryfikacji, liczą właśnie na życzliwość. Żeby tego uniknąć, pomyślałem, że warto by było spojrzeć na to, co w kraju robimy, otrzymać uszami osób, które kompletnie są spoza tej bajki i mogą na to akurat nie patrzeć. I muszę powiedzieć, że był skandal. Był skandal, że wygrał jakiś zespół z Lubina, a nie ci, którzy wygrać mieli. No i mi się dostało. Ale chyba warto było. No, historia pokazuje, że tak. No warto. Przenosimy się do Warszawy, a dokładnie do Podkowy Leśnej pod Warszawą. Tam od 2007 roku w różnych składach działa formacja Leśne Licho. Ostatnią płytę popełnili w roku 2017 i nazywała się Żółte Kwiaty. Formacja ta również wpłynęła na naszą scenę folk metalową, głównie tutaj mazowiecką, ale nie tylko. I to też jest jeden z zespołów tego nurtu New Wave of Polish Heavy Folk. Posłuchajmy Żółtych Kwiatów. Złote kwiaty w ogrodzie rosną gęsto przy grobie. Złote kwiaty w ogrodzie, złote kwiaty. Złote kwiaty w ogrodzie rosną gęsto przy grobie. Złote kwiaty. kwiaty w ogrodzie rosną gęsto przy grobie. Złote kwiaty w ogrodzie, złote kwiaty. Żółte kwiaty z płyty o tej samej nazwie i tutaj Leśne Licho jako przykład też tego łączenia folk metalu z takim jakby gothic rockiem czy gothic metalem. Mam nadzieję, że tutaj nie nadinterpretuję, ale bardzo, bardzo mi się to kojarzy, zwłaszcza, że Leśne Licho, jak widziałem na żywo swego czasu w Potoku, to właśnie wokalistka obecna miała manierę właśnie taką troszeczkę operową, co oczywiście bardzo fajnie się tutaj z brzmieniem zespołu zgryza. Także polecam, zespół z podwarszawskiej Podkowy Leśnej, czyli Leśne Licho z lasu. A my biegniemy dalej, bo czas nas trochę goni, a skoro było Leśne Licho, no to siłą rzeczy Diabeł Boruta. Diabeł Boruta z Rzeszowa, bardzo ciekawa formacja, która postanowiła swoją najnowszą płytę wydać w Niemczech i to był strzał w dziesiątkę. Mastering i produkcja tej płyty jest bardzo dobra. Myśmy już u ciebie, Wojtku, grali Diabła Borutę, ale teraz troszeczkę będzie inny kawałek, który myślę, że wszyscy fani folku doskonale znają. Zdjęcia Lipka Zielona, Wellipka to chyba najczęściej coverowany folkowy kawałek przez przeróżne kapele, od metalu po hip-hop. I chyba przebili ilość coverów Aidejano nawet w pewnym momencie. I zawsze sobie mówię, jak widzę, że jakiś zespół gra Lipkę Zieloną, mówię: o matko święta, znowu Lipka Zielona. I bardzo często ulegam bardzo miłemu zaskoczeniu, że jednak da się ten, no mocno już oklepany, nie ukrywam, kawałek zagrać w fajny sposób. I tu właśnie Diabeł Boruta pokazał, że się da. A ludzie, którzy nocną porą słuchają uważnie tego, co w eter leci, przypomnieli sobie o Antonim Kani, który... Tak jest, bo on jest tu głównym sprawcą właśnie tego utworu. Tak. Śpiewał. No i tak sobie pomyślałem, że Ziotek, skoro już wziąłeś na warsztat Rumunów i przerobiłeś Manele na metalowo. To będzie jeszcze troszkę później o tym. Ale to sobie pomyślałem, że mógłbyś i zaopiekować się Antkiem i jego wersją i przerobić to, no, widzę sceptycyzm. No, serbacy na folk metal to może być ciekawe. Może być ciekawe, tylko trzeba będzie pomyśleć, jak zagrać elektrycznie na tych podkowach. Ale widzisz, to jest temat do rozkminy. Jak będzie ci się w pracy nudziło, to no, można to myśleć. No, a nawet jak mi się nie będzie nudziło, to też pomyślę. Ale widzisz, jest to jakiś... Może coś się urodzi z tego pomysłu. Czasem o 3 w nocy ludzie mają dobre pomysły. A no właśnie. A my przechodzimy do kolejnej formacji. I tym razem jest to formacja Black Velvet Band lubelska. I tutaj pamiętam kiedyś rozmowę z byłym już gitarzystą Marcinem Puszką i w ogóle z chłopakami na temat ich podejścia do folk metalu. I oni powiedzieli tak, mniej więcej, że to jest takie podejście jak irlandzkiego Primordial, że to nie jest dokładnie folk metal w sensie, że ludowo i tak dalej, ale tak bardziej w stronę, tak jak Batory trochę, właśnie Primordiale i tak dalej. I ponieważ przed chwilą była Lipka Zielona, to pomyślałem sobie tak, że skoro Lipka Zielona jest takim hitem sceny folkowej, to w Polsce, no taką kultową kapelą swego czasu była formacja Kat. I oni popełnili taki utwór Śpisz jak kamień, a Black Velvet Band postanowił zagrać to na folk metalowo. tak właśnie Kata interpretuje lubelska formacja Black Velvet Band, powstała w 2008 roku. I to jest bardzo dobre podejście, ja uważam, bo ja też jako mały dzieciak też mi się zdarzało Kata słuchać. I od razu powiedzmy, że Marcin Puszka zasłynął najpierw jako szef Black Velvet Bandu, ale bardzo folkowego, celtyckiego, i prowadził audycję na falach Radia Lubelskiego poświęconą właśnie muzyce folkowej. Zgadza się. Zgadza się. Pozdrawiamy zresztą bardzo serdecznie. Myśmy tutaj z Marcinem też prywatnie uskuteczniali Grand Hopping lubelski, także tutaj wiele... To też jest pewnego rodzaju folklor, tylko trochę inny. Także tutaj to wszystko się ładnie ze sobą zgrywa. A my wrócimy do Warszawy w tej chwili i tak jak Wojtku wspominałeś właśnie o tych moich tych metalowych, manelowych rzeczach, o tym za chwilę. Natomiast Runika też popełniła taki kawałek, nazwijmy to odpałowy. I przypominam, że kiedyś Mocnych Nocnych zawsze tak koło 5 nad ranem puszczaliśmy jakieś mocno odpałowe utwory. Były to albo dyskotekowe przeróbki kapel metalowych, albo w drugą stronę, albo w ogóle po prostu jakieś totalne odjazdy. No i Runika w utworze Biesiada na swój sposób nawiązuje do tamtych czasów, bo jest to taki też próba zagrania, no może tutaj ostrzej powiem, disco metalu, ale w taki sposób, który na koncercie bardzo dobrze się sprawdza. I ten utwór Biesiada, pamiętam, że często jest grany przez Runikę pod koniec setów swoich i no zbiera jedno z największych pog, jeżeli można pog odmienić na pog, w czasie.